Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşı mı kalmış şu devirde? Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşı mı kalmış şu devirde? Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Çabucak, yakında büyük fırtına kopacak. Güvendiğin dağlar önce seni yutacak. Kendini prenses mi sanıyorsun? Sarayına soytarımı arıyorsun. Ben taktım o ismi sana, çok yanılıyorsun. Seni kimler doldurmuş, kimler senden medet ummuş? Hiç dönüp arkana baktın mı? Dal kabuklar doluşmuş. Beni kimler hor görmüş, kimler benden üstünmüş? Sonunda olan bize olmuş. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşı mı kalmış şu devirde? Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Nerenin havası bu güzelim, ah kumaşımı kalmış şu devirde. Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Kanma masallara, gerçek değil. Aklını başına al, haddini bil. İstersen kal, istersen git, kapı açık. Sabır küpü gibi bir halin mi var? Bu ilişki artık kalbe zarar. Bundan sonra herkes kendi yoluna bakar. Seni kimler doldurmuş, kimler senden medet ummuş? Hiç dönüp arkana baktın mı? Dal kabuklar doluşmuş. Beni kimler hor görmüş, kimler benden üstünmüş? Sonunda olan bize olmuş. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşımı kalmış şu devirde? Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşımı kalmış şu devirde? Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Herhalde bana ait olan bir şey öğrenmek hakkım. Hayır, sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktı yüzüme. Belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dosya bakıyor. Ve ebediyen bakacak. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşımı kalmış şu devirde. Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Nerenin havası bu güzelim, ah Hint kumaşımı kalmış şu devirde. Sana benden bir tavsiye, gel inceldiği yerden kopalım biz. Cevap vermeyecek misin bana? Yoksa gerçeği söylemekten korkuyor musun?